kompresy. Pędzę z kompresem. Barbara Marcinik, polecam. Dzisiaj po 19:00. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. We'll be right back. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji będziemy słuchać przebojów, oczywiście polskich i zagranicznych, z roku 1981. Pierwszy utwór już za nami to była grupa Ultravox i tytułowy fragment albumu Wiena. Oczywiście z roku 1981 piosenka trafiła na szczyt listy przebojów w Holandii, w Belgii, w Anglii, dotarła do drugiego miejsca tamtejszej listy. Teraz już przed nami pierwsza trójka, Visage, Human League i Depeche Mode. I just can't get enough. can't get enough. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough. Wysłuchaliśmy trzech wielkich przebojów roku 1981. Wszystkie w wykonaniu artystów brytyjskich, zespołów brytyjskich. Visage, Fade to Grey, Human League, Don't You Want Me i Depeche Mode, I Just Can't Get Enough. To był zespół Depeche Mode jeszcze z Vincent Clarkiem jako głównym kompozytorem i spiritus movens właściwie całego przedsięwzięcia. A teraz w rannym wzmacniaczu trzy razy Manam. Marzeniach. bez znaczenia. Życie płynie bez pośpiechu. Uśmiechu i bez grzechu, bez smutku, strachu, bez radości, bez nienawiści, bez Kiedy winogrona. Ty śpisz w moich, moich ramionach. Może i niebo ostrości. Dobrze wiem, jak dobrze mi. Cykady na cyklach. Słodkie winogrona, gdzieś ty w moich, moich ramionach. Może i niebo ostro lśni, dobrze miał, jak dobrze mi. Szał niebieski chciał, ta noc do innych jest niepodobna i cykady na cykladach. Śpiewała Kora, grał Manam. A za chwilę Roxy Music, Brian Ferry zaśpiewa utwór z repertuaru Johna Lennona, Jealous Guy. I was dreaming of the past, and my heart beating fast, I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't mean to hurt you. I'm just a jealous guy. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I've been shivering inside. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. Thank you. I was trying to catch your eye. I thought that you was trying to hide. I was swallowing my pain. I was swallowing my pain. I'm just a jealous guy. Zespół The Police ze swojego czwartego albumu Ghost in the Machine zaprezentował piosenkę Every Little Thing She Does Is Magic. Wielki przebój roku 81. Wcześniej Madness i It Must Be Love, a jeszcze wcześniej Roxy Music i Jealous Guy. A teraz już Phil Collins. Oh,

my fantasy. Hello, this is Reza Shahadi speaking from Ramallah on Western Bank, Palestine. Dlaczego Izrael boi się Palestyny? Jak żyje się dziś na zachodnim brzegu? Co sprawia, że wybitny palestyński pisarz i prawnik od 8 miesięcy nie może opuścić swojego domu? Radża Szehadech opowie o tym w niedzielę po 20 w audycji Wszystkie Książki Świata. Zapraszam, Michał Nogaś. Autopromocja. Słuchaliśmy australijskiej grupy Men at Work w ich przeboju Who Can It Be Now. Wcześniej amerykańska wokalistka Kim Carnes w swoim największym przeboju Betty Davis Eyes, a na początku angielski wokalista, także perkusista Phil Collins, In the Air Tonight, jego pierwszy wielki przebój solowy z płyty, która również osiągnęła wielki sukces komercyjny, Face Value. A teraz w rannym wzmacniaczu trzy razy Iza Trojanowska. Nie.